Նշեցին Գանձասարի վանքի Սուրբանես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 777-ամյակը Վարդավարի տոնին։ Սա մեր կարևոր հոգևոր իրադարձություններից մեկն էր։ Բավական մեծ ծավալի վերանորոգչական աշխատանքներ կատարվեցին Գանձասարի վանական համալիրում, և մենք նվիրված Գանձասարի 770-ամյակին աջակցել ենք, երկու գրքեր են հրատարակվել գիտնականների կողմից, մեկը օրբելու աշխատություններն են, Գանձասարի և Հավապատուկի արձանագրությունները, որ շատ հազվագյուտ ձեռագիր էր, որը պահպանվել էր միայն Էրմիտաժում, մեզ հաջողվեց դա թվայնացնել և հրատարակել, մեկ գիրք էլ հրատարակեցինք Արցախի պատմության վերաբերյալ, Վավերագրեր, նվիրված էլ 770-ամյակին, հաստափոր գիրք է։ Պետք է ասեմ, որ շատ բուրոն շինարություն տեղի ունեցավ ամբողջ թեմի տարածքում, մեծ գործ կատարվեց Դադի վանքի վանական համալիրում, ճանապարհը 1300 մետր ասֆալտապատվեց, սյուներ դրվեցին գիշերային լուսավորության համար, ամբողջովին վերակառուցվեց մատաղատունը և կահավորվեց, երեցատան ձախ կողքի մասի երկու արկանի շենք ամբողջովին կառուցվեց, մյուս աջ կողքի երկու արկանի շենքը ավարտված է, մնում է տանիքը դնենք, որը մի 20 օրվա մեջ կավարտենք, դամբարանը ամբողջովին իշխանական գավիթն է Դադոյի եկեղեցու, ներսը վերևը դուրսը ամբողջ ջովին վերանորոգվեց, այս տարի պիտի ավարտենք Սյունասրահի տանիքը և պիտի շարունակենք այլ աշխատանքները, անցյալ տարի երկու անգամ վերանորոգվեցին որոնանակարները 800 տարվա, մայր եկեղեցին ամբողջովին կահավորված և կանոնավոր պատարագներ են տեղի ունենում, շարունակեցին կառուցել Ստեփանակերտի մայր տաճարը, որը այս տարի հոկտեմբեր 1-ին պիտի ավարտենք, Չարտար գյուղի եկեղեցին կառուցվող Սուրբ Վարդան ավարտվում է և հունիսի 16-ին պիտի օծենք, Մեկտիշեն գյուղի Սուրբ Աստոցածին եկեղեցին ավարտված է վերանորոգումը, հունիսի 30-ին պիտի օծենք, այս տարի Շեխեր գյուղի ամենափրկիչ եկեղեցին, որ կառուցվում է, հասել ենք միջև Վեղարի տակը, պատերը կառուցված են ամբողջովին, վերանորոգված են և պիտի օծենք այս տարի ևս մի շարք եկեղեցիներ, կավարտենք ամբողջովին վերակառուցումը Սուրբ Տիպսիմի եկեղեցու Բերդաձորի շրջանում, Սարուշենը վաղուց պատրաստ է, պիտի օծենք, Կարմիր գյուղի եկեղեցին պիտի օծենք, Դաշուշենի եկեղեցին էլ ավարտված, դա էլ պիտի օծենք, բավական մեծ աշխատանք է կատարվում ներքին օրաթաղի Սուրբ Աստոցածին եկեղեցու և նրա տարածքի վրա, երիցատունը գրեթե ավարտված է, դրել ենք եկեղեցու զանգագատունը, ներսը վերանորոգվել է, պարիսպապատվել է, տարածքն է բարեկարգվել, ներքին օրաթաղի Աստոցածին եկեղեցին մարտունու երկհարկանի շենքը ավարտված է, Աստվածա փոքր աշխատանքներ ունենք սեպտեմբեր 1-ին բացումն անենք, մենք այս տարի նաև վերանորոգել ենք Մարտունու շրջկենտրոնի Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցու տանիքը, և սա մեր հիմնական շինարական աշխատանքներն է։ Thank you. Մեզ 17 թվականին հաջողվել է ուղիղ եթերը ապահովել Վեմ ռադիոկայանի, մենք առաջ ձայնագրում և 12 ժամ ենք հաղորդում Արցախի տարածքով, հիմա ուղիղ եթերով 24 ժամ մենք կարողացանք ապահովել այդ գիծը քարոշական իմաստով, շարունակում ենք հոգևոր անվտանգությունը հերկուսով, շարունակում ենք հոգևոր զրույց Արցախի հերոստատեսությամբ։ Մեկ աշխատող է ինքը եւ իր ուժի չափ փորձում է այցելել թե Ասկերանի շրջան, նույնիսկ Քարվաճարի շրջան, որ փորձում են ակտիվացնել մեր գերակնորյա դպրոցների աշխատանքները։ 3-1 հոգու համար շատ դժվար է։ 3 եղա Ասկերանի ծայրամաս գյուղերում, 7-ուր գյուղ այցելեցինք գեներալ Բալասանյանի հետ։ Տեսանք, որ ժողովրդի 90%-ը դեռ մկրտված չի, հիմա իրենց պիտի պատրաստեն քարոշական կենտրոնի հետ համաձայնացրեցինք։ Շատ տարածքը մեծ է եւ մեկ մարդով շատ դժվար է դիսի գործանել, բայց պիտի ջանք թափենք, մեր հասարակության տարբեր շերտերը օգտագործենք, երիտասարդական կազմակերպություններ, ինչու՞ չէ, զինվորականներ եւ մտավորականներ, եւ դա էլ բավարար չի լինելու մոտակա 10 տարվա մար գործով ապահովել այդ բաց Իհարկե թեմա աշխատել է օգտակար լինել եւ մասնակից լինել բոլոր պետական ազգային տոնակատարություններին, աջակցել հիմնադրամի դրամահավաքներին, շարունակել է իր աջակցությունը բերել մեր պաշտպանության բանակին, հանդիպումներ ենք ունեցել երիտասարդների հետ, դպրոցականների հետ, բազմաթիվ հյուրեր ենք, ուղղտավորներ ենք ընդունել, պետական այրեր, արտ երկրից պատգամավորներ, սենատորներ, կոնգրեսմեններ։ Մենք անցյալ տարի թեմում նշանակումներ ունեցանք, որ ամբողջովին թեմի ծառայողներն են Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանն է, Սավել Մկրտչյանն է, որ արդեն ամբողջովին անցավ բանակի ծառայությունից թեմի ծառայություն, եւ 18 թվականին մենք ստացանք նորանշանակ քահանա, Տեր Սերով Բեկահանան Մայրաթորից նշանակվեց, ինքն էլ է լրացնելու մեր շարքերը, թեթևացնելու է մեր ոգևոր աշխատանքները։ Մենք երևի մի 15-20 քահանայի կարիք ունենք, բայց 10 հոգով ամբողջ Արցախի թեմի տարածքը սպասարկել շատ դժվար է։ Որքան հնարավորությունի թեմը փորձում է աջակցել, մենք մինչև հիմա ամեն տարի երկար տարիներ երկկողմանի որբերին ենք տրամադրում գումար մոտ 10,000 դոլարի սահմաններում։ Եթե մեզ որևէ մի բարերար գալիս, ինչու մի փոքրի գումար է տալիս, ասում է տվեք կամ զոհված ընտանիքին կամ բազմազավակ ընտանիքին, ապա դա տրամադրում ենք։ Եթե մի քիչ գումար ունենում թեմը, ոմանց տրամադրում ենք բուժման հարցը, հիվանդության հարցը, վիրահատության հարցը, բայց համանապակ է այդ օգնությունը, որտեղ դա կախված է թեմի ֆինանսական կարողություններից։ I'm going to go to the next one. Մենք 18 թվականին մոտ օրապես 10-11 եկեղեցի պիտի ուծենք։ Նորակառույց ունենք երկու եկեղեցիներ՝ Մայր տաճարն և Վարդանանց եկեղեցին, վերանորոգված մոտ 8-9 եկեղեցի։ Կսպասենք երրորդ եկեղեցու ավարտին, որը Շեխեր գյուղի ամենափրկիչ եկեղեցին է, տեսնենք այս տարի կավարտենք, թե մյուս տարի, հենց որ ավարտենք, դա էլ կուծենք։ Ինքը իր տիրոջից գողանալով տնտեսելով իր ծառայակիցներին կարողացավ ինչ-որ ձևով լավություն անել, բայց նաև վատություն արեց մյուսին։ Ձեր շեշտած հակասական վիճակը գալիս է այստեղ, եթե դու նորմալ աշխատող ես, նորմալ ծառայում ես, եթե դու նվիրյալ ծառայող ես, դու իրավունք ունես խաբելու քո վերադասին եւ նաեւ իրավունք ունես քեզանից ստորադաս կտնողներին կամ քո ծառայակիցների մոտ հաջողանալու համար ինչ-որ բաներ անել։ Բայց ամեն դեպքում այս մարդը կարողացավ իր ծառայակիցներին ինչ-որ ձևով փորձել նեղ վիճակից անել։ Սա էլ իր դրական կողմը ուներ, թե մարդիկ ի վիճակի չէին իրենց պարտքը վճարելու, ինքը փորձեց այս մարդկանց օգնություն ցույց տալ, փորձեց այս մարդկանց ճանապարհը ցույց տալ, թե ինչպես կարող են իրենք իրենց պարտքերը մարել, իրենք կարող են իրենց հարցերը լուծել իրենց տիրոջ հետ, Բայց ստացվում է ինքը մի օղակ, որ եւ արեց լավը, եւ արեց վատը։ Բայց դա արդարացվեց, որովհետեւ երբ որ գողացավ տիրոջից, իր կարիքների համար նա չօգտագործեց։ Գոնե, այո, գոնե դրանով արդարացվում է։ Արդարացուցիչ միայն դա է, որ ինքը անհատապես իր համար չարեց, արեց բոլորի համար, արեց ծառայակիցների համար, արեց այն մարդկանց համար, ովքեր դրա կարիք ունեին։ Եթե աներ միայն իր համար, դա նշանակեր, որ ինքը ոչ թե լավ բան արեց, այլ ինքը գողություն արեց ընդամենը։ Իսկ մի գողացի պատվիրանը իմանալով անդերց, ըստ այն, որ դա չեր ներվի։